اچھا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ جہاں دعوت اسلامی کا کام نہ ہو رہا ہو وہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام کیسے شروع کرنا چاہیے؟ یہ تو موقع محل کے حساب سے ہوتا ہے اور مقام کے لحاظ سے. تو مدنی کام کی جان جو ہے نا وہ تو ہے انفرادی کوشش. اب جہاں کوئی بھی نہیں اکیلا ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ انفرادی کوشش کے ذریعے کچھ عیسائی بھائیوں کو اپنے قریب لائیں اور پھر وہ درس کی ترکیب اگر مسجد میں نہیں ممکن تو اپنے گھر میں اپنے کمرے میں جہاں نوکری کرتا ہے وہاں دکان میں اس طرح درس کے ذریعے عیسائی بھائیوں کو قریب لائے اور آہستہ آہستہ جب دلچسپی بڑھے تو پھر موقع نکال کر مسجد میں اجتماع وغیرہ کی ترکیب ہو. لیکن یہ سارا کام مدنی مرکز کے ماتحت رہ کر کیا جائے. اب پنے انداز سے کرے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. پھر یہ اپنا گرویدہ بنانے کے بجائے مدنی مرکز کا گرویدہ بنا عیسائی بھائیوں میں. بعض کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ سب کو اپنا معتقد بنا دیتے ہیں, بیان میں بھی اپنے قصے سناتے ہیں کہ میں نے یوں کیا تو یوں ہو گیا, میں نے یہ دعا مانگی تو یہ دعا قبول ہو گئی, تو میرے دل میں یہ القا ہوا کہ یوں نہیں تو یوں بول دو تو یوں کر دو. تو یہ بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے ہمارے بعض مبلغین کی اور یہ نقصان دہ. ایسی باتیں نہ کرے کہ جس سے اپنی فضیلت کی چھاپ جو ہے وہ اسلام بھائیوں پر پڑے کہ یہ نقصان دہ. کل آپ سے بدزن ہوئے تو دعوت اسلامی سے بالکل مطلقاً جائیں گے. دعوت اسلامی کا معتقد بنائے اور اپنے آپ اپنی عاجزی ہی برقرار رکھیں. یہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بات ہوں گے جو فرماتے ہوں کبھی بیان میں کہ میرے دل میں یہ القا ہوا کہ اس مسجد میں درس شروع کرو تو کام اٹھے گا, تو میں نے یہاں شروع کیا تو الحمدللہ کام اٹھیا. مگر یہ جو آپ نے اپنی فضیلت سنا تھا نا, میرے دل میں القا ہوا یا میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی, میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی, یہ بھی ہیوی جملہ ہے. تو اس لیے کوئی ایسا لفظ نہ بولا جائے جس سے اپنی فضیلت کی چھاپ پڑتی ہو. اب کوئی نمایاں شخص اپنی اس طرح کی بات کرتا بھی ہو تو اس پر بدگماری بھی نہ کی جائے بلکہ اپنے آپ کو سنبھالا جائے. جیسے ہمارے کئی بزرگوں سے اس طرح کی باتیں ثابت ہیں کہ میرے دل میں القا ہوا یا مجھے یہ توفیق ملی, میرے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی, میں نے یوں کیا میں نے یوں کیا. تو وہ حضرات اپنے دل کو سنبھالنے والے ہوتے تھے, تحدیث سے نعمت کے لیے ایسی باتیں وہ کہتے تھے یا ترغیب کی نیت سے کہتے تھے. تو اس طرح بزرگوں پر اپنے آپ کو قیاس کرنا یہ بھی نہیں تھی. ہمیں اپنا بہرحال دامن بچا کے چلنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.